شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که شما بچه ها رو یه عالمه دوست داره. سلام به روی ماهتون، انشالله که حال روزتون خوبه. الهی شکر. بچه ها میدونین بارون از چی درست میشه؟ آفرین، از ابرها. میخواین بدونین چجوری؟ خب به قصه امشبمون گوش کنین. قصه به اسم ابرک کوچولو باید حرف گوش کنه. بله، ابرک کوچولو حرف گوش کن. قربونتون برم، براتون بگم توی آسمون آبی سه تا ابر سفید و قشنگ با هم زندگی میکردن. مامان ابری، بابا ابری و ابرک کوچولو. ابرای سفید و قشنگ قصه ما هر روز صبح از خواب بیدار میشدن. ستایی با هم تو آسمون گردش میکردن. یکم با خورشید و باد بازی میکردن و بعد هم برمیگشتن سر جاشون تا استراحت کنن. یه روز صبح مامان ابری و بابا ابری هرچی به ابرک کوچولو گفتن که بیا تا با هم بریم توی آسمون یه گشتی بزنیم و بعد برگردیم سر جامون، اون قبول نکرد و گفت نه، من امروز خیلی خستم، از جام تکون نمیخورم، شما برید و زودم برگردین، من میخوام بخوابم. مامان ابری و بابا ابری به ابرک کوچولو گفتن ابرک جون، اینو بدون که ما ابرا اصلا نباید توی یه نقطه از آسمون ثابت و بی حرکت بمونیم. اینجور زندگی کردن برای ما خوب نیست. ولی گوش ابرک کوچولو به این حرفا بدهکار نبود که نبود. خلاصه اون روز ابرک کوچولو سر جاش موند و بابا ابری و مامان ابرک رفتن تو آسمون واسه خودشون بگردن. بعد از رفتن مامان ابری و بابا ابری، ابرک کوچولو خیلی بچه ها تنها شد. اولی سعی کرد بخوابه اما نتونست. بعد گفت بهتره سر خودم رو یه جوری گرم کنم. برای همین شروع کرد برای خودش شعر خوندن. همینجور که داشت برای خودش شعر میخوند صدایی شنید. ابرک گوشاشو تیز کرد، صدای زوزه باد بود. ابرک از اون صدا خیلی ترسید، اونقدر ترسید که یه دفعه زد زیر گریه و اونقدر گریه کرد و اشک ریخت که شد چند قطره بارون و از اون بالا بالاهای آسمون، بله، چکید روی زمین. وقتی بابا ابری و مامان ابری از گردش برگشتن، هر چی دنبال بچهشون یعنی ابرک کوچولو گشتن پیداش نکردن که نکردن. اونا از خورشید و باد و آسمون سراغ ابرک کوچولو رو گرفتن. اونقدر دنبالش گشتن تا اینکه یه دفعه از اون بالا بالاهای آسمون یه لکه خیس کوچولو رو روی زمین دیدن. بابا ابری و مامان ابری از اون بالا بالاهای آسمون یه نگاهی به لکه خیس روی زمین کردن و دوتایی با هم گفتن وای، این که ابرک کوچولوی ماست. اون از بس گریه کرده و اشک ریخته چند قطره بارون شده و چکیده روی زمین. بعدش بابا ابری از مامان ابرک پرسید حالا چی کار کنیم؟ مامان ابری یکم فکر کرد و بعد با خوشحالی گفت فهمیدم. باید از خورشید خانم کمک بگیریم. بابا ابری و مامان ابری با عجله رفتن پیش خورشید خانم تا ازش کمک بگیرن. خورشید خانومم که خیلی مهربون بود بلافاصله آماده شد و شروع کرد به تابیدن اون. اونقدر به لکه خیس و کوچولوی روی زمین تابید و تابید تا اینکه لکه کوچولوی آب بخار شد و رفت توی آسمون و دوباره تبدیل شد به یه تکه ابر سفید و کوچولو و خوشگل که همون ابرک کوچولوی خودمون بود. ابرک کوچولو وقتی چشماشو باز کرد و نگاهش به مامان ابری و بابا ابری افتاد خیلی خوشحال شد. اونا رو بغل کرد و بهشون قول داد که دیگه به حرفشون گوش کنه و هیچ وقت ازشون جدا نشه. میدونم که شما کوچولوهای عزیزم همیشه به حرف مامان و بابا گوش میدین، چون میدونین که مامان و بابا خیلی مهربونن، دوست دارن که هر چی میگن بچه ها گوش بدن، چون به خاطر خود بچه هاست. بله بله، آفرین به شما که حرف پدر و مادر رو گوش میکنی. عزیزای من، قصه قشنگی بود، انشالله که دوست داشتین. حالا چشمای قشنگتون رو ببندین و سعی کنین کم کم بخوابین. گنجیش لالا، مهتاب لالا، شما کوچولوهای قشنگم لالا، شبتون بخیر، خدا نگهدار.